Yes! I studion! Ja, då har vi fått besök i studion. Mårten Rask, hjärtligt välkommen till Hassan. Tack så mycket. Du är folklivsforskare och kulturhistoriker. Stämmer. Och jag tänkte att vi skulle prata om hur julen avslutas. Mm. Det är lämpligt den här veckan när det är många som har firat ut julen. Ja, i 20 Knut. Ja. Yeah. Och det kan man väl säga att det har varit väldigt viktigt i folktron att julen skulle avslutas ordentligt. Att man fick Sofia fira ut den, för att annars så trodde man inte att det skulle bli någon jul nästa år. Då trodde man att året skulle börja gå baklänges istället. Oj. Och att man kom tillbaks till hösten. Så att 20 Knut haft en väldigt central funktion i den svenska folktron. I föremål för väldigt många dikter. 20 Knut, då bärs julen ut, heter det i västra Sverige. Däremot i norra delen av landet så säger man 20 Knut, nu kastas julen ut istället. Det är Marianne. Ja. Så att, och det har ju uppstått en viss förvirring kan vi ju konstatera i och med de nya almanackslängderna som kom här om året. I västra Sverige har man istället börjat fira 20 Kennet. Jaha. Och det har ju komplicerat traditionerna, därför att då har det kommit nya folkliga verser. 20 Kennet, då bärs granen in i hemmet. Så har man börjat om och fira jul där igen. Så att det har varit en viss lätt förvirring kan vi säga. Men Knutsmässan är ju en central punkt. Ja, det är ju Knutsmässan den 13 januari. Och då hade man Knutsotta. Då skulle man samlas på torget och ta med sig sin gran för att så att säga slänga ut den. Och då var det väldigt viktigt att man skulle klä ut sig. Man kunde klä ut sig till olika saker. Det var lite olika traditioner. I skärgården var det vanligt att man klädde ut sig till ärkebiskopar. Rafael Rådström eller Nathan Söderblom kunde man till exempel ekipera upp sig som. I andra delar av landet har man i södra landskapen till exempel klätt ut sig till mer abstrakta saker. Dygden kunde man klä ut sig till. Kärleken eller historien eller vingslaget eller kanske pälsdjursallergiken. Jaha. Så att, var det i samband med dessa möten då som man också uppfann det här med dans kring granen? Ja, man, dans- och sånglekarna har ju varit knutna till 20 Knut, att dansa julen ut. I olika delar av landet hade det hetat dansa ut julen respektive dansa julen ut. Det finns en viss skillnad där. Men det är inte så länge man dansar kring granen. Det är ju en rätt så ny sedvänja som vi har tagit upp i det här programmet tidigare. Utan tidigare så dansade man i regel kring en equalizer. Och den skulle då, och den skulle då vara ställt så att basen skulle ligga i dem, skulle ju ligga som en underton, lagom, kraftfull. Och sen så skulle man inte ha för mycket i de allra översta diskantregisterna, utan toppa i de näst översta så att det blir ungefär 12 kHz. Då kan man få självsvängningar i domaredansen och det blir väldigt effektfullt. Men det här med julgransplundringen då? Ja, vad är det för den är ju väldigt central. Just så att säga att man ska få sina gottpåsar. Och det har vi ju alla upplevt hur oerhört frustrerande det kan vara om man inte är nöjd med innehållet i sin påse. Ja, det kan variera oerhört mycket över landet här. Man kan ju se i Värmland till exempel är det vanligt att man får en mandarin och en pigall i sin påse. Medan i Stockholmstrakten är det ofta några dumlekåler, några druvor och sen kan det vara en polkagrisklubba. Så det kan variera oerhört mycket över olika delar av landet förstås. Ja. Det är mycket man får hålla reda på här. Ja, det är verkligen. Men för i år så är julen slut. Ja, det får man säga. Och nu kommer den inte igen, så att säga, förrän till fastan. Tack ska du ha, Mårten Rask. Tack.